राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 16 अप्रैल 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गासम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई एक मन में बात आ गई, सत्संग में जो जाते हैं उनका लोग विश्वास करते हैं, ये सत्संग करने वाले हैं। तो सत्संग करने वाले भाई बहनों को अपना आचरण विशेष सुधारना चाहिए। जो सामान्य लोग हैं, जो नहीं रह कर उनको विशेष जानने चाहिए कि हमारे तो जिम्मेवारी है, लोग भी विश्वास करते हैं, तो अपने भी विश्वास का पात्र बनना चाहिए भाई। सार्वभूत हेते रता दो बार ये तो मैं सार्वभूत हेते रता दो बार आया है। कारण क्या है? लबन थे निर्माण निर्माण में प्राप्ति बता दी और शौन की प्राप्ति हो जाती है। दो प्राप्ति कैसे हो जाती है? सर्वभूत हेतु रता, प्राणी मात्र का हित हृदय में होना चाहिए। ये केवल बातों से नहीं होगा, ये कोई कह दे बात नहीं होगा। दूसरों के हित के लिए अपना कष्ट बढ़ाना होगा। इसलिए मैं मार्मिक बात बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुना रहा हूँ। हमारा जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और यह जगत, ये सब एक है। तो इनकी चीज इनको दे दो। आपका जो स्वयं स्वरूप है वो ईश्वर अंश जीव विनाशी, वो ईश्वर का प्रणत हो। ये सब चीजें और अपने सिवाय अपना जो स्वयं है ईश्वरांश जीव विनाशी चेतन इसके सिवाय ये सब के सब चीजें संसार की है, संसार के काम आ जाए, सबको सुविधा मिले, सबको आराम मिले, सबको परमात्मा की प्राप्ति हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, वास्तव में ये भाव सत्संग करने वाले भाई बहनों का सब चाहिए। ये प्रार्थना है विशेष। इस बात को ठीक से याद रखो और काम में लाओ, केवल सुना सुनो नहीं, करने सुनने की बात नहीं है, आचरण में लाओ। बहुत मजा होगा। बरसों तक सत्संग करते हैं और परिवर्तन नहीं होता, बड़ी लज्जा की बात है, बड़ी शर्म की बात है। अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं और फिर परिवर्तन नहीं होता। तो आप में परिवर्तन होना चाहिए। भाई बहना में सब में, छोटे बड़े सब में, पढ़े लिखे पर सब में ये बात होनी चाहिए कि हम सत्संग में आए हैं। हमने सब कपड़ा पहन लिया, अब हम सिनेम में कहीं जाओ है तो शर्म आती, मन करता हूं जाए तो शर्म आती, लोग देखेंगे ये क्यों आए हैं, ये बाबा जी क्यों आए हैं। ऐसे सत्संग करने वाला हमको देखते हैं तो आपको चेत होना चाहिए। हमारा मन होने पर भी हम चाह नहीं सकते, लोग क्या कहें। इस तरह से आप भाई बहन हमें सब में ऐसी उदारता होनी चाहिए। अरे एक कथा कहानी आती है, एक सांप था और गुरु जी ने कहा भाई काटा नहीं, किसी को काटा नहीं, जंगल में जाते लकड़ियां बांधते और लकड़ियां सांप हम बांध लेते, तब ऐसा हो गया। वैसे थक गया कैसे कि महाराज इतने लोग लकड़ी बांधते, लकड़ी भी ठीक हो गई, सांप में बांध लिया, छोड़ दिया। मैं काटने का बना कर फुंकारी मैं थोड़ी करी, थोड़ा फुंकार कर दो तो फुंकार करना तो ठीक है, मगर हृदय में उदारता चाहिए ना, दुरुपयोग लोग न रहे, सदुपयोग करे तो भाई तुम्हारे करना न करो। इस वास्ते ते प्राप्तवंदी मामे सर्वभूति रता लमंते बिम निर्वाण सर्वभूति ते रता। सगुण की प्राप्ति में, निर्गुण प्राप्ति में मामे प्राप्तवंदे लमंते बिम निर्वाण दोनों में सर्वभूति रता। सगुण की उपासना हो चाहे निर्गुण भी हो, संपूर्ण प्राणियों के हित में रहती होनी चाहिए। ये चीज संसार की संसार कल्याण हो, सबको आराम मिले ऐसा भाव कहना सुना नहीं, स्वयं होना चाहिए। एक मन में बात आई, आप लोग कृपा करें इस बात को मान लें, स्वीकार कर लें, फिर ठीक होगा। और कोई शंका हो तो पूछ, किसी भाई बहन के मन में कोई शंका हो तो। नहीं तो फिर हम भगवान का नाम लेते हैं कि करो केशव कीर्तनाथ, करो तद्धरि कीर्तनाथ, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम प्रदेत। कीर्तन में भगवान में मन लगाओ करे किया जाए तो भगवान कहते हैं ना हम स्वामी वैकुंठ है योगी नाम देश मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र समझात। मेरे भक्त जहाँ कीर्तन करते हैं और मैं रहता हूँ वहाँ जो सुख मालूम होता है, आनंद मालूम होता है वो भगवान का है। मत भरता यथाते तथा वो मैं रहता हूँ। आप भगवान में मन लगा करिए तो करें, आखिर वो मीठे तो वो सच्चा है, नहीं तो कोई मैं देख लिया। मैं कीर्तन में मन लगाओ और मन लगा करके प्रेम से कीर्तन करना, भगवान की बड़ी भारी कृपा होती है। तो भाई भगवान का नाम लिया जाएगा, हरे हरे उसमें लिखा है, खड़ा हो तो सेवा कीजिए, लड़ा हो तो नाम ले लीजिए। हे राता कोई कृपा होती है तो सेवा होती है, अरे लड़ा हो तो नाम ले लीजिए। आपने कृपा से तो भगवान की कृपा से अपने नाम ले रहे हैं। ये जरा हो तो नाम ले जी, तो भगवान की विशेष कृपा है। सन्मुख भवो जीव मोह जब ही जन्म कोट या नाश है तब ही, जब ही तब ही, तो भगवान के सन्मुख हो जाओ। सब भाई बहन छोटे बड़े पढ़े लिखे अपढ़ समझदार भगवान के सन्मुख हो जाओ, सबका मंगल होगा, इसमें संदेह नहीं है। आपकी योग्यता संसार संसार काम है, परमात्मा की योग्यता जरूर नहीं है, मुझे तो प्रेम है। बड़े बड़े मुनि जनेगा आश्रम मौके रहे सबरी ने घेर जाए से भगवान सबरी की जरूर, सबरी की सबरी सबरी डरती थी ऋषियों से कि मेरी छाया पड़ जाए तो अशुद्ध जाएगा, भगवान आएंगे मेरे घर राम आएंगे। मदन ने कह दिया बेटा तुम रहो यार भगवान आएंगे, उसी प्रतीक से रह रही थी। कबो कुफार कौशल्या मैया देती, मैं इनमें स्वाद कुछ हो रही हो रमनी के बड़ा महान घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे भाई जब जहां पवनाई तब तक कही सवधी की वो उसी माधुरी न पाई, वो मधुरता नहीं मिली। एक बार जनकपुरी में भोजन में लग गई, तो मैं करूँ करने का उत्साह बल जो सब करो भाई सब करो, सुने नी कपड़े उदार भाव सब करो, तो भाई सब गया। सीता जी बनी थी, सीता जी भी गया, तो मनुष्यों के मन में बात थी कि पूछेंगे कौन सी वस्तु बढ़िया हुई। अब वे सीता जी की बात बढ़िया बता दे, ये बड़े बढ़िया है, तो ये है स्वार्थ है, देखो अपने घर की बात बता दे दूसरा स्वार्थ नहीं को ऐसा कहेंगे, और दूसरी बात बढ़िया बनावे घर की बात नहीं करें, दूसरी बात अच्छी लगती है, ऐसा भीतर भाव रखकर पूछा कि मेरा चीज कौन सी बढ़िया है कैसे कैसे बढ़िया है। तो भगवान ने कहा भाई चीज तो सभी है, परंतु सबरी के रुचि मारी घर गुरु गृह प्रिय सदन और सासुर अभी जब जहां पहुना जहां तहां सब जी सब रुचि माधुरी ने पाई सबरी के स्वाद मिठास जैसी बात है। जान तो प्रेत दीते तक उठाई छक्का खाने में जो आनंद रहा मित्र जी गिरी देते हैं कि मित्र जी बहुत स्वाद दिए स्वाद विद्युरान जी को पता ही नहीं है कि मैं कैसे हूं कपड़ा है कि नहीं है। विद्युर जी आए क्या कर रही हो ऐसे, तो भगवान को याद नहीं गिरी खा रहे हैं सुगर खा रहे हैं, वहां हाथ धोया कहे धोए साफ गया गिरी खा रही कह कृष्ण जी प्रसन्न जी वो स्वाद नहीं। तो भाई भगवान में तो चाहिए प्रेम और संसार चाहिए त्याग, दो बात है, संसार में त्याग और भगवान में अनुराग, दो भी तो होनी चाहिए सत्संग मात्र में देखो ऐसे एकदम रस आ जाए।